एडल्ट्रेशन आठवां भाग खाद्य सामग्री दूध मिलावट आटा जांच परखंडली में नमूने का 3 मिलीलीटर लेकर उसमें 1% आयोडीन घोल का 1 बूंद मिलाइए। नीला अथवा गहरे नीले रंग का होना दूध में आटे की मिलावट को सिद्ध करता है। खाद्य सामग्री दूध मिलावट यूरिया जांच नमूने का 5 मिलीलीटर एक परखंडे में लेकर उसमें 1/2 चम्मच अरहर या सोयाबीन का आटा मिलाइए। उसे भली भांति घोल कर 5 मिनट तक हल्दी से रंगे कागज़ के टुकड़े को उसमें डुबोइए। अगर रंग पीले से लाल और फिर उसमें 1 बूंद अमोनिया का घोल मिलाने से हरा हो जाए तो दूध में यूरिया मिला है। खाद्य सामग्री दूध मिलावट डालडा जांच परखंडी में नमूने का 3 मिलीलीटर नमूना लेकर उसमें 10 बूंदे नमक के आम्ल अथवा मुराटिक आम्ल को मिलाएं। इस घोल में 1/2 चम्मच चीनी डालें। 15 मिनट पश्चात यह लाल हो जाए तो समझे दूध में डालडा मिला है। खाद्य सामग्री रबड़ी या खोए की कोई मिठाई मिलावट मशीशोषक कागज जांच परखंडे में नमूने का 1 चम्मच लें। इसमें 3 मिलीलीटर नमक का आम्ल या मुराटिक आम्ल मिलाइए। इसे कांच की छट से हिलाइए। छट को निकाल कर देखें। यदि महीन रेशे छट से लगे हों तो समझे कि मिलावट है। खाद्य वस्तु दही मिलावट डालडा पहचान 3 मिलीलीटर नमूना 1 परखंडे में लेकर उसमें 10 मिलीलीटर नमक के आम्ल या मुराटिक आम्ल को मिलाकर 1/4 चम्मच चीनी डालें। भली भांति घोले। 15 मिनट बाद लाल रंग मिलावट सिद्ध करेगा।